Trójka. zniszczyłaś to, czy zniszczyłem to ja. Tak jakby nic, nakrywasz obrusem stół. Zamykam drzwi ostatni raz. Odwracam się, a droga się kończy i wszystko się kończy tam, gdzie nie ma cię. Tam, gdzie nie ma nic już dla mnie takiego dużego znaczenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale nie jest aż tak ważne jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po boom, przez poduszek.